Купрыянова прысудзілі к расстрэлу. У той самы дзень Гуторскі паведаміў Ніну. Яна была ў горадзе і зараз жа прыйшла к яму. Прыйшла ўзрушаная, абураная, не папытаўшы дазволу, убегла ў кабінет. Ужо? Канчаткова? Так. Слухайце, Павел Мікалаевіч, вы можаце спыніць гэта, затрымаць хаця на нейкі час? А што? Павел Мікалаевіч, я буду гаварыць з вамі адкрыта, спадзяюся, што калі ў нас нічога не выйдзе, дык усё гэта астанецца толькі між нас. Вы мне можаце абяцаць гэта? Кажыце. У мяне ёсць прапанова, якая можа здаволіць і вас, і мяне. Вам жа мой бацька цяпер не страшны. Вы добра ведаеце таксама, як і я, як і ён сам, што з яго боку, нават калі б ён і вольны быў, нельга чакаць цяпер якой колечы контррэвалюцыі, бо ён занадта палахлівы для гэтага. Раз паспытаўшы горкага, ён не захоча яго. І вось я вам дам выкуп за яго. Я дам у вашы рукі чалавека, які для вас у 1000 разоў страшнейшы. Я вам дам зарубу. Гуторскі асалапеў ад нечаканасці. Яму адразу здалася дзікай і недарэчнай прапанова Ніны. Потым ён успомніў яе словы аддаць тое, што даражэй за ўсё, мо даражэй за жыццё. Быцца маланка працяла розум, усё асвятлілася, усё стала зразумела. Дык во тое дарагое, чым яна спадзявалася ратаваць бацьку, во чаго яна мучылася, во што займала ўсю яе істоту, во чаго яна так змянілася. Значыцца, надумала, адважылася аддаць свайго любага ў ахвяру, каб ратаваць бацьку. Ніна з нецярплівасцю чакала адказу, каб прыгледзеўся да яе Гуторскі, ён бы ўбачыў, як калацілася яна ўся, як высока ўздымаліся яе грудзі, але ён не глядзеў. Ён баяўся на яе зірнуць, каб не выказаць свайго настрою, бо ён адчуваў, як унутры ў яго расце прыкрая, агідная, але моцнае пачуццё, якое завецца рэўнасцю. Дык во хто яе выбранец. Во каму яна падаравала сваё пачуццё, сваю ласку. Во хто то ёй даражэй за ўсё на свеце. Добра, адказаў ён, не гледзячы на яе, я пастараюся гэта ўладзіць, а адзін я не магу гэтага зрабіць, не важуся, трэба парадзіцца. Але спадзяюся, што прапанова ваша будзе прынята. А вы пэўны ў тым, што гэта вам удасца? Хопіць у вас спрыту і сілы волі? Я адважылася. Зраблю. Вы дзе боеце гэтымі часамі? Тут, у горадзе. Ён больш нічога не гаварыў, чакаў, каб пайшла, хацеў гэтага, хацеў астацца адзін, прывесці да ладу свае думкі, пачуцці, а яна марудзіла. Ён узяўся за паперы, зрабіў від, што некалі яна асцярожна нясмела спыталася. А што з ім будзе? Быццам яшчэ спадзявалася на нешта. Самае горшае. Яна пайшла. Гуторскі, узрушаны, пачаў хадзіць узад і ўперад па пакоі, кіпеў непамернай злосцю і сумысля распальваў сябе, стараўся абярнуць сваю злосць на яе, хацеў ненавідзець яе, хацеў вярнуць даўнейшую варожасць, але дарма, таго ненавідзеў, як можа толькі ненавідзець закаханы мужчына шчаслівага пераспешніка, а яе любіў, кахаў моцным, палкім каханнем. Цяпер яшчэ больш, як даведаўся, што яна належыць другому. Ён доўга хадзіў па пакоі, доўга думаў, змагаўся з сабой, да яго прыходзілі, ён адказаў на пытанні, даваў загады і не прыкмячаў гэта, рабіў неяк махінальна, не думаючы. Потым успомніў, што трэба спяшацца, трэба ўзяцца за выкананне таго, што абяцаў Ніне, чаго цяпер у глыбі душы жадаў сам. Ён таго часу склікаў патрэбных асоб і на патаемнай нарадзе выклаў сутнасць справы. Ён упарта даводзіў, што неабходна прыняць прапанову, што гэтага патрабуе момант. Даводзячы другім, ён і сабе даводзіў, бо ў глыбі душы і сам не быў перакананы ў пільнай неабходнасці гэтага, стараўся падманіць сябе, бо баяўся сазнацца, што нешта іншае, апрача інтарэсаў справы, кіруе ім у гэтую часіну. Прапанова была прынята, і выкананне прысуду над Купрыянавым затрымана. А на другі дзень Гуторскі запрасіў да сябе Ніну і матроса. Матрос прыйшоў, як ужо Ніна сядзела ў кабінеце, ён увайшоў хмуры, пануры, знаў ужо ўсё і быў недавольны. Як убачыў Ніну, яшчэ больш насупіўся, насторажыўся, моўчкі сеў воддаль на крэсла. Гуторскаму таксама не па сабе было. Ён адчуваў нейкую нялоўкасць, нейкі цяжар, прыкра было пачынаць гутарку, але пачала Ніна. Ну, давайце згаворымся. Гуторскі кінуў у бок матроса пытлівы погляд. Ты возьмеш на сябе гэту справу? Я заўсёды свае абавязкі спаўняю. Назначце час і месца, звярнуўся Гуторскі да Ніны. Тая падумала. У пятніцу, а 10-й гадзіне ўвечары у Купрыянава ў флігелі дзверы будуць адчынены. «Усё роўна», – прабурчаў матрос. «Усё?» – Ніна ўзнялася з крэсла. Гуторскі зірнуў на яе. «Дзяржыць сябе проста, спакойна, быццам абгаворвае якую звычайную дробную справу, а там унутры пэўна мора бушуе». «Здаецца, усё», – адказаў ён. «Мне больш не трэба?» «Блізка, што бывайце. Всяго добрага». Як яна выйшла, матрос запалам накінуўся на Гуторска. «Слухай, даражэнькі, што гэта табе завадзіла? Няўжо не можна было б абысціся без гэтае здрады? Не люблю я гэтага, не хачу. Хіба ў нас сілы не хапае самім злавіць яго? Супакойце, галубок. У цябе проста гаворыць запал заўзятага ваякі. А трэба глядзець на рэчы іншымі вачмі. Тыдзень чакання пагражае дзясяткамі лішніх ахвяр. Трэба мець на ўвазе агульную справу, а не глядзець толькі з сваёй званіцы. Ды не магу я іначай глядзець. Натура не дазваляе». Гуторскаму ледзь удалося ўгаманіць яго, ды то ўсё бурчэў, толькі на след узбіўся, зарупіла. А яшчэ які тыдзень злавіў бы, не трэба было і бабскае дапамогі. «Адкуль гэта ў яе спрыт такі?» – урэшце зацікавіўся ён. «Як яна яго заманіць? Што? Яна з ім у хаўрусе?» Ён і не ведаў, што кранае балючае для Гуторскага пытання. «Кахаюцца», – адказаў той. Іш ты. Знюхаліся. Знайшоў свой свайго. Але што за бацьку аддаваць любага? Прыгожая яна ліха на яе. Кветка, а не паненка. У Торскаму было прыкра слухаць яго развагі, і ён парупіўся змяніць гутарку. Ладна, давай лепей памяркуемся, як спрытней гэта абляпаць. Давай памяркуемся.